بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب درسي ششم از كتاب فقه ميسر در كتاب الصيام هستم در كتاب الصيام داري روزه و احکام روزه و در باب چهارم هستیم باب چهار فی القضاء باره قضا قضا داشتن روزه که قضا می داره آدم های که خوردنش ها ممکن است و همون ها چه قضا می دارند و ایره می خوانیم و روزه های مستحبی یعنی کم روزه ها مستحبه مثل روزه دوشنبه و پنجشنبه این روزه ها و فضیلت آنها و ما یکره من الصیام روزه هایی که گرفتنش ها مکروه هست روزه هایی که مکروه های مثل روز جمعه و اینوی و روزه هایی که حرام است گرفتنش مثل روزه هایی که روزه ای که در روز عید های روز عید روزه گرفتن روز عید قربان یا عید رمضان روزه دو حرام های خوب این باب چهارم در متعلق به همین مسائل هست خیلی مسائل مهم های انسان کدام انسان چه روزه می داره قضا همون مؤلف میگد الباب الرابع فی القضاء والصيام المستحب يكره ويحرم من الصيام باب چهارم درباره قضا داشتن روزه و مسائل دیگر مستحبات الصيام یعنی روزه هایی که صيام المستحب یعنی روزه که مستحب روزه داری و ما يكره چیزهایی که مکروه است روزه هایی که مکروه هست گرفتنشان مثل روز بتنهایی و روزه هایی که حرام است مثل روزه گرفتن روزه های عید رمضان و عید قربان مگد و فیه مسائل المسئله اولا قضاء الصيام قضا داشتن روزه خب بعد بگوید مگد اذا افطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه ان يتوب الى الله روزه بخوره مسلمان یک روز را از رمضان بدون عذر سالم است صحیح است به عذر شرعی عذرها را گفتیم نه بیمار نه مسافر نه حامله دار است نه شیر دهنده است نه بیمار کلان سال نه عاجز با وجود مثلا روزه را خورد مگد واجب علیه واجب است که توبه کنه به سوی الله زیرا مرتکب گناه کبیره شده است و بعضی علما میگن کافر هم شده است اگرچه قول مرجوح است لیکن خیلی گناه بزرگ مرتکب شد استغفره واجب است اینکه استغفار و مغفرت طلب کنه الله لان ذلك جرم عظیم زیرا این میگد جرم بزرگ است جرمی بزرگ هست و منکر کبیر کار منکر کار زشت کلان است و یجب علیه مع التوبه والاستغفار قضاء بقدر ما افطر بعد رمضان واجب است میگد بر این آدم یعنی بی عذر خودگی واجب است توبه و استغفار با توبه و استغفار قضا داشتن به قدر همو روزهایی که خورد است مثلا 10 روز خورده باشه یکی 7 سال خورده باشه 5 روز خورده باشه بی عذر واجب است که او را قضا بداره بعد رمضان و وجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من اقوال اهل العلم واجب است میگه قضا داشت در اینجا که فورا زود باید قضا بداره قول صحیح از اقوال اهل علم همین است یعنی یک آدم 5 روز یک ماه به عذر خورد بعد الله هدایتش کرد و توفیقش زد واجب است که فورا در حال روزه را بداره و جایز نیست مثلا و او وقتی یه ساله تا رمضان آینده را کی قضا بداره او خیلی نیست بلکه باید در روزه بداره اگرچه دی قول است لیکن قول صحیح همین است لانه غیر مرخص له فی الفطر زیرا که او اجازه داده نشده بود در روزه خیر والاصل ان يؤديه في وقته اصل همین است که در وقتش باید ادا کنه وقتی ماه رمضان را در وقتش که ادا نکرد برابر واجب است که بعد در حال زود فورا قضا را بداره و به سوی الله توبه کنه زیرا مرتکب گناه کبیره شده است و امرهای الهی را در باب روزه داشتن مخالف کرده است خوب این یکم حالتی کسی که به عذر شرعی روزه را بخوره گناهگار است واجب است توبه کنه قضا میدارم اما اذا افطر بعذر كحيض او نفاس او مرض او سفر او غير ذلك من الاعذار المبيحه للفطر فانه يجب عليه القضاء اما کسی که ماه روزه را بخوره ماه رمضان را به عذر مثل مثلا زنی حیض شده یا زنی نفاس شدگی یا مرد بیمار، انسان بیمار، یا مسافر یا غیر، این از عذرهایی که روزخری را اجازت میداد، مباح میکرد. خب اینهایی که بودن، اینها دن واجب است که قضا بدارند. غیر انه لا یجب علی الفور، غیر این که میگد واجب نیست فوراً، در حال روزه داشتنش واجب نیست. یعنی اگر زن حیض قاق شد، واجب نیست که در حال روزه بزاره با تر. اولش که در حال واجب نیست، روزه داشتن در حال فوراً بعد رمضان، و همچنین ترتیب هم دیگه شرط نیست. غیر این که بگد واجب نیست که مثلا در حال روزه بداره، بل علی التراخی الی رمضان الاخر، بلکه وقت داره، مهلت داره تا رمضان دیگری را. یعنی مثلا 11 ماه باقی مانده ده تا رمضان آینده را باید بگیره. لیکن یندب له و یستحب التعجیل بالقضاء، لیکن میگه فقط واجب نیست در حال بداره. آدم مسافر سفر برگشت، یا آدم بیمار روزه خورده بود، یا زن حیض شدگی، فقط میگه مستحب براش که عجله کنه، زود قضا را بداره. لفی اسراعا فی ابراء الذمه، زیرا میگه در زود قضا را اجرا کردن، میگه خوب گردن را زود ساقط کردن از گردن، ولی انه احوط للعبد، و همچنین این قد احتیاط تر است برای بنده. فقد یطرا له ما یمنع من مرض و نحوه، و این میگد همچنین برای بنده خیلی خوب است احتیاطی، زیرا میگد گاه شاید میگد حاصل شوه، برای واقع شوه در بالاش چیزی که او را از روزداری منع میکنه، مثل بیماری و غیرش. این مثلا وقت داره زودتر بگیره تا اینکه مثلا شاید بیمار نشه یه بار دیگه، یا اینکه مثلا یکم دنیا نروه. خب به هر حال کسی که به عذر شرعی مثل زنی حیض شدگی و اینا روزه را که خوردن، در این حالت چی باید واجب است قضا داشتن، لیکن باید زود یا فوراً. نه فوراً واجب نیست، بلکه جایز است تا آینده روزه را بداره. فقط مستحب و مندوب مستحب که براش که زود روزه را بداره، برای شاید یکم واقعه در بالاش می آید مثل بیماری، و هر زود بندگی را حق را از گردنش ساقط او بهتره. فا این اخره حتی رمضان الثانی و کان عذر فی تأخیره، کان استمر عذره علیه القضاء بعد رمضان الثانی. خب اما مگه تأخیر کنه روزن قضا را، قضا ها را تأخیر کرد حتی رمضان دیونگی، یعنی مثلا 11 ماه روزه نگرفتو، وكان عذر في تاريخ تاخير، اگر افت عذر داشت مثلا ده تاخير كردن بر رمضان ديما، اي استمر يعني مثلا عذرش مستمر بود، يعني مسافرش يا سال طول كشيد، يا يعني كي مثلا بمش عاجز اني واي، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني واجب است بعد رمضان ديوم بو قضا بتوره. يعني مثلا دو سه سال پیش اگر قرضش ماندگی باشه، واجب است که بعد رمضان ديوم و سيوم هم قضا را بداره. فقط میگوید که با عذر باشه هیچی، اما این اخره رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء اطعام 60 مع كل عن كل يوم. اما اگر رفت میگد تیر کرد بر رمضان دیما، یعنی ده 11 ماه این زنی حیض شدگی یا نفاس شدگی و بیمار مسافر رمضان قضاش نداشت، رمضان دیم آمد، یکم عذر نبود، نه کسل بود، نه مسافر بود، نه هیچی، فقط نگرفت امروز و پگاه میگیریم، گفت یک وقت که ماه شعبان هم بود شد، رمضان داخل شد. خب چی واجب است؟ میگد فعلیه مع القضاء، واجب است میگد با قضا داشتن، طعام دادن هر طعام دادن مسکین از هر روز. خب تکنو مسئله، اگر رفت آدمی که عذرهای گفته مباح، عذرهایی که روزخوری را مباح میکنه، مثل حیض و بیماری و سفر، اینها را جایز است که رمضان را قضا را مثلا آهسته آهسته بگیرن، یا اینکه تا رمضان دیما کدام روزه بگیرن. خب اگر رفت و تا رمضان دیما نگرفتن، این دو حالت داره، ده 11 ماه گرفتن نتایسته، یا به عذر یا بی عذر. اگر به عذر باشه، مثل مثلا بیماریش ساز نشد، یا اینکه مثلا مسافریش تمام نشد، ده حالت رمضان دیما که در آمد، واجب است که بعد رمضان دیما سال آینده واجبه که روزه را قضا شده بداره. گناهگار می شود؟ نه، اگر عذر باشه گناهگار نیست. خب اما اگر رفت و تأخیر کنه بر رمضان دیما بی عذر، تنبلی کرد و نگرفت، در این حالت گناهگار می شود؟ بله گناهگار می شود. یک، دیومش واجب است باز قضا داشتن. دو، همین طعام داد اطعام مسکین هم واجب است. اگر 5 روز خورده باشد در حالت حیض، یا 10 روز خورده باشد مثلا در حالت نفاس، واجب است که مثلا امو روزهای ده 10 قرضدار باشه، اگر 10 روزه روزه میداره و با 10 مسکین دیگر تعام میکنه. تعام یعنی اوقات میکنه، یعنی که مثلا کنیم کیلویی قریب یک کنیم کیلویی گندم 10 کیلو که باشه، 10 روز که باشه 15 کیلو گندم یگان مسکین ده میتیه، گندم برنج همه چیز را. خب قولی عالم ها هست بعضش. خب به هر حال از تاخیر کردن رمضان بر رمضان دیما به عذر باشه هیچ گناهگار نیست، یکی بی عذر باشه در این حالت گناهگار است و واجب است باز قضا بداره اگر دن ساقط نمیشه و باز هم تعام میتیه مسکین را در مقابل هر روزی قضا داشته اگیش. گد ولا یشترط فی القضاء التتابع، و شرط نیست در قضا داشتن را پی در پی روزه گرفتن، بل یصح متتابعا و متفرقا، بلکه صحیح می شود قضا را داشتن پی در پی و جدا جدا. 5 روز قرضدار باشه میتونه همش یک یک بار یک سر کنه 5 روز ده بود کنه، 20 روز قرضدار باشه 20 روز یک یک بار بود کنه میشوه هر روز، و همچنین متفرق جدا جدا هم جایز است، یعنی هر روز بخواد یا روز بگیره یا روز بگیره، یا دوشنبه و پنجشنبه یا مثلا هم قضا نیت کنه و روزه بذاره. به چی دلیل جایز است مثلا جدا جدا هم؟ فالله میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، هر کس شما بیمار باشه یا در سفر باشه روز چند روز روزه داشتن از روزهای دیگر است، نگفت که پی در پی. به رقم علی فقط فلم یستطیع سبحانه فی هذه الایام التتابع، الله سبحانه وتعالی شرط نگرد که پی در پی باشه، ولو کان شرطا لبینه سبحانه وتعالی، اگر شرط میشد الله پس بگه که روزهای دیگر دم پی در پی. خب این بود احکامی قصد داشتن رمضان، قدمی قصدن خوردگی بی عذر گناهکاری واجب قضا داره با فوراً، یعنی در حال وقتی توبه کرد واجب است که چی؟ توبه را قضا بداره. خب مثل خودمایی که با عذر روزه خوردن اینها گناهکار نیستن، لیکن واجب است که قضا بدارن. خب فوراً نه، فوراً نیست. خب با همچنین پی در پی نه، ایشان پی در پی نیست. زنی حید شدگی، زنی شیر میدادگی، زنی مثلا حامله که حال روزه حاملش در ضرر کرد، همه اینها را واجب روزه را قضا بدارن. فقط همین قدر که درکی دو ثانی براشان هست، یکم اینکه پی در پی نیست، دیم اینکه فوراً نیست. فوراً در حال بسته شدن نیو، بعد اینکه بسته شدن تا زمستان مثلا روزهای کوتاه، روزهای سلقی و میدارد. این مسئله یکم بود، مسئله رمضان. خب دیگه احکام همینه، روز قضا داره همش همین خیلی. او مفیدی که مثلا روزه گرفته نمیتونه، تمام او معلومه که دیگه ساز نمیشه. بیماری که امید ساز شوی نیست، یک فدیه میتیه به همه دیگه، نه قضا میداره نه احکام رمضان به همه پر رده بود که روزه خوردن کی جایز است کی جایز نیست، و احکام روزه خورها چند نوعی همشه گرفته، و امروز قضا دادن هم احکامش. المسألة الثانية الصيام المستحب، روزه های مستحب. مؤلف قال من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل له من التطوع ما يماثل فرائضه، از حكمتي الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضل الله از ببندهاش این که برای هر یک فرض نفل های قرار دادگی هست، هر یک فرض روزهای فرضی هست به اون داد به خود در کرد سنت چی؟ در کرد نفل داره سنت، روزه هم همی، حج هم همی خیل، حتی زکات هم همی خیل، زکات واجب هست زکات مستحب. برای چی الله سبحانه وتعالی به هر یک فرض به خود نفل دادگی هست؟ و ذالک زیادت فی الاجر و ثواب للعاملین، و این میگه به خاطر حکمت است، به خاطر زیاد شدن اجر ثواب برای عمل کننده ها، اجر ثواب با زیاد متطوع مستحبن، برای حج یک بار فرض است، بار دیوم و سیوم و دهم و صدم بارش این مستحب نده. خب یکم به خاطر اجر ثواب زیاد جمع کردن، دیوم و جبر النقص الذي قد يطرا على الفريضه، و از روی جبر یعنی مثلا اصلاح کردن، اصلاح کردن این نقص و خلالی که در فریضه در روزه فرضی یا که نماز فرضی واقع شده است، بعد مثلا این نفل ها هست یا مستحبات یا تطوع ها هست، بعد تطوع به این نفل ها همه چیزا خلالات پر کرده شد. میگه دو قد سبق معنا، میگه گذشت در کتاب صلات یا که در باب نوافل، ان الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامه، فرضها کامل کرده می شود در روز قیامت. بلها حدیث صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت روز قیامت اول چیزی پرسیده است فرضها، نماز و بعد که میبینه فرضا در نقص کم بودی باشه ببینه میگه های آیا برای اونها هست نفل ها قطعی بالای چی نقص کم بودی خللی که در فرض ها واقع شده است پر کرده میشه فایده مستحبات دید. یعنی هر یک فرض ده الله سبحانه تعالی به همون نوع خودش نفل ها قرار داده است روزه های فرضی روزه های نفلی زکات فرضی واجبه زکات های نفلی حج نفلی حج فرضی همچنین هر یک چیز به خود همی خیل هم داره احکام داره نماز خیلی معلومه نماز های پنج گانه به خودش نفل ها پیشکیش مثلا بعضش بعدش سنن رواتبش میگن خب اکنون مؤلف و الایام التي يستحب صيامها روزهایی که روزه داری اونها مستحب در حقیقت باید آدم عادت کنه زیرا در فضیلت روزه خواندیم کسی که یک روز برای الله روزه گیره الله سبحانه و تعالی 70 سال او را روی او را از دوزخ دور میکنه و در روز قیامت شفاعت میکنه صاحبش هر یک روز خیلی اجرهای الله روزه را خیلی دوست میداره بوی دهان روزه دار در نزد الله سبحانه و تعالی بهتر است که الله سبحانه و تعالی میگه حدیث قدسی ده که کل عمل ابن آدم له الا الصوم همه عمل فرزند آدم برای خود آدم است لیکن مگر روزه که او از من ایو ما ثواب اجرش میتیم در جنت باب اسم نام ریان و روزه بزرگترین سبب تقوا و پرهیزگاری هست صبر کردن تشنگی های در این دنیا در گرمی ها سبب راب شدن در روز قیامت هست خب مؤلف میگه اکو روزهایی که محب چند قرار ذکر کرده است چند نوع روزهای مستحبه را که 8 نوع یکم صیام سته ایام من شوال روزه داشتن 6 روزی از ماه شوال یعنی مثلا ماه رمضان که بود چید 6 ماه رمضان را 6 روز شوال را شوال بعد رمضان 6 روزی بعد از عید رمضان عید فطر عید رمضان که گذشت میتونه روزی سر کنه و میتونه که حتی عالم میگن دو روز هم که هر هفته بگیره مهم که 6 روزه بعد زیر میگه پی در پی یعنی مثلا 6 روز روز دیم اید نیو میتونه که برای روز دیم سر کنه یکم در جایز نیست حرام روزه داشتن یکی دیم تو مثلا هفته ما بودش کنه بهتره خب صیام و ست ایام من الشوال یعنی روزه داشتن 6 روز از شوال این هم مستحبه دلیلش حدیث ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح است امام مسلم روایت میکنند که هر کی روزه بدارد را 3 روز ثم اتبعه سته من شوال و بعد از آن پیروی اتبع پشت او پس 6 روز از شوال رو روزه بداره ماه شوال بعد از ماه رمضان كان كصيام الدهر باشد به مثل روزه داشتن تمام سال در دوام حدیث هم است که زیرا یک حسنه با 10 حسنه هست 3 روز رمضان هر یک روز گویا 10 روزی روزه داره 10 روزی می شود یک ماه رمضان یک با 10 یعنی 10 ماه گویا روزه داشته و 6 روز شوال 6 10 می شود 60 روز یعنی 2 ماه فضیلت اجر ماه رمضان 3 روز ماه رمضان به قدر 10 ماه یک سال و 6 روز شوال که 6 روز است الحسنه به 10 امثالها می شود چند می شود 2 ماه 60 روز یعنی 2 ماه 10 ماه 2 ماه می شود 12 ماه یعنی یک سال پره در این حدیث که هر یک کس رمضان رو روزه بداره و 60 روز و 6 روز ماه شوال روزه بداره گویا که یک سال پره روزه داشته است بنابراین به نزدیک شدن به الله و جنت خریدن انشاءالله آیت آسان است برای کسی که الله آسان کرده باشه لیکن متاسفانه کیست او بنده ای که از پشت این کارها باشه بنابراین کسی هم که دوزخ رفت باید از خود خفه شود علامه ابن القیم میگوید الله سبحانه وتعالی از فضل رحمتش عبادت ها موسم های خیر قرار داده است میتونه انسان به یک موسم داخل جنت شود و چیزهایی را سبب محو گناهش کرده است مثل ابتلا و امتحان ها و مصیبت ها و سختی های در دنیا و امکانیت شده است توبه کردن در قبر وقتی که در این جاها در دنیا با این قدر موسم های خیر و 6 روز رمضان و دوشنبه و پنج شنبه رمضان و حج و زکات و بر الوالدین و احسان به همسایه ها و مثلا احسان به یتیم ها و مسکین ها و همچنین تمام اعمال نیکی های هست میتونه آدم جنت ایامی دنیا بخره و میتونه با این اعمال صالح گناهاش عفو و گناهاش پاک کنه لیکن با وجودی که دنیا و اینا در این نهرهای جاری که مثلا پاک نشد، بعد دوزخ جاش باشه و بهترین جا برای این خل آدم و بعد این آدم این خل آدم دوزخ پاک نکنه دیگه هیچ چیز مثلا پاکش کرده نمیتونه. بنابر هر کی دوزخ رفت به خودش است یا به گناه خودش است، اینقدر موسم های خیره که یک مثلا سی روز رمضان با مثلا شش روز شوال چقدر اجر ثواب داره. یکم نفل روزهای نفلی این شش روز شوال است. دوم صيام يوم عرفه لغير الحج، روزه داشتن روز عرفه، روز عرفه روز نهم ذو الحجه یعنی یک روز پیش عید قربان، اینم روزه داشتن برای غیر حاجی یعنی غیر کسی که در حج، برای غیر کسی که در حج دیگه آدم دست سنت، برای او مسند است. چرا مکروه است؟ زیرا که حاجی یعنی حاج کسی در حج که روز در عرفه باید چی باید اجازه مثلا دعا کنه و در عرفات جای گرم و مثلا در اوجه باید بخواهد باشه تا اینکه دعا و تضرع التجا و سوی الله زیاد کنه. خب مؤلف میگه یکی از روزهای نفلی و مستحبه این روزه داشتن روز عرفه هست برای غیر کسی که در حج جای. دلیلش حدیث ابی قتاده رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند روزه داشتن روز عرفه احتسب یعنی امید دارم از الله سبحانه وتعالی که ببخشد یک سال پیشینه و یک سال بعدینه اش را، یعنی یک سال گناه پیشینه یک سال بعدینه را، یک روز روز عرفه که نهمی جهاز یک روز پیش عید این اجر دو ساله ثواب سبب دو ساله تکفیر گناه ها، سبب بخشیدن دو ساله گناه ها. گناه های چی؟ اصل همین گناه صغیره هست، گناه های معنی. اما اگر افت با این توبه را نیت کنه و پشیمان شود از گناه کلانش، از گناه کبیره دارم که نیت کرد، ان شاء الله دو ساله گناه کبیره و صغیرش عوض می شود به توبه مخصوص. اما الحج فلا یسن له صيام يوم عرفه، اما که در حج است پس سنت نیست برای او روزه داشتن روز عرفه. چرا؟ لان النبی صلی الله علیه و سلم افطر في ذلك اليوم والناس ينظرون اليه، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این روزه خوردن و مردم نگاه میکرد به سوی پیغمبر عملا نشان دادن. ولان اقوى للحاج على العباده والدعاء ذلك اليوم، زیرا این روزه خوردن برای حج حاجی یعنی کسی که در حج جای خب قوت دهنده است به عبادت و دعا در آن روز، تا اینکه به قوت باشه برای دعا برای عبادت مخصوصی که در روزهای روز نهم روز عرفه انجام میتن در حج. خب سیم های سنتی صیام یوم عاشورا، روز داشتن روز عاشورا هست، روز عاشورا دهم مثلا ماه محرم. فقط سئل النبی صلی الله علیه و سلم عن صوم عاشورا، پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد از روز داشتن روز عاشورا، قال احتسب علی الله یکفر السنه قبله، امید دارم به الله سبحانه و تعالی اینکه یک سال گناه پیشینه را ببخشد. احتسب على الله ويستحب صيام يوم قبله او يوم بعده، صيام يوم قبله او من بعده مستحب است روزه داشتن یک روز پیش از یعنی روز عاشورا روز دهم، یا روزه مستحب است روزه داشتن یک روز پیشش یا یک روز بعدش. به قول صلی الله علیه و سلم لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسع، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر رفت و باقی ماندم به سال آینده را، قابل یعنی سال آینده را، روز نهم محرم یعنی عاشورا روز دهم، روز نهم قطعی دهم روزه میدارم. ولی قول صلی الله علیه و سلم قصوم یوما قبله و یوم بعده خالف اليهود، یک روز پیش از عاشورا روزه داره یا یک روز بعدش را و مخالفت کنه یهود را. البته این حدیث ضعیف است، این صحیح نیست، فقط روز نهم یا دهم را میگیری. فقط از بعضی صحابه ثابته که اگر گفت کسی نهم نیست بعد دهم بگیره. برای چه؟ به خاطر مخالفت کردن یهود. خلاصه روزه داشتن روز عاشورا عذاب خیلی زیاد داره و سببش همین است که الله سبحانه و تعالی حضرت موسی علیه السلام را از بدی فرعون در این روز نجات داد و حضرت موسی روزه داشت به خاطر شکر به الله، و امت محمد صلی الله علیه و سلم هم همچنین روزه می‌داره به خاطر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجری که داره سبب بخشیدن یک سال گناه. و فقط همین قدر که یهودا هم که روزه میدارن این روز را، پس مستحب و واجب همین است که یهود مخالفت کرده شود. به چی مخالفت میکنی؟ بر روزه داشتن روز نهم و دهم. علما و فقها میگن اگر رفت یکی نتونست روزه گرفته، دهم قطعا یازدهم بگیره. اگر رفت نتونست با بکی نداره یک روزه گرفتن، فقط میگن مکروه است تا روز دهم گرفتن. خب یکی از روزهای مستحب روزه داشتن روز عاشورا است. خب چهارم، روزه ها صوم الاثنين والخميس كل اسبوع، روزه های مستحبه، روزه داشتن روز دوشنبه و پنج شنبه از هر هفته. في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام اليوم الاثنين والخميس. پیامبر صلى الله عليه وسلم قسم کردن روزه داشتن روز دوشنبه و پنج شنبه رو، معلومه است سنت است، پیامبر قسم کردن یعنی با همت بلند و با ذوق و شوق دو روز رو روزه می داشتن. ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب يعرض عملي وانا صائم. پیامبر صلى الله عليه وسلم زش اسبابش گفت که پیشکش کرده میشه اعمال در روز دوشنبه و پنج شنبه در پیش الله، پس من دوست می‌دارم اینکه عمل من پیشکش کرده شود در حق الله در حالی که من روزه دار هستم، یعنی روزه دوشنبه و پنج شنبه را سبب شوید و بعضی و دیگر سبب هم هست. به هر حال روزه دوشنبه و پنج شنبه ثوابش، چند حدیث هم دیگر زوای روزه داشتن و فضیلت داشت. خب پنج نوع روزه ها را، روزه های مستحبه، صیام و ثلاثه ایام من کل شهر، روزه داشتن این روز از هر ماه، سه روز روزه داشتن از هر ماه هم سنت است. لقوله صلی الله علیه و سلم لعبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثه ایام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك من صيام الدهر. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما را گفتند روزه بدار، گفتند از هر ماه سه روزی را، زیرا یک حسنه به ده مانند است، یک کار خوب کردید و ده تا کردید اجر ثواب. وذلك مثل صيام الدهر، و این مقدار مثل روزه داشتن یک سال است، یعنی مثلا هر ماه گرفتن بگیر روزه، گویا که هر ماه روزه میگیری دوشنبه مثلا سه روزی. و خب اکنون این کدام روز هست؟ ما اختلاف دارن که مثلا این سه روز ایو ایام البیض فرق میکنه یا نه، بعض میگه همون، بعض میگه فرق میکنه. خب به هر حال اول حدیث میگم حدیث دیما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. ابو هريره رضي الله عنه يقول خليلي من دوستي من، مقصود پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم، مرا وصيت كرد بس، حديث صحيح است متفق عليه روايه البخاري، بس چیز بس خليلم دوستم مرا وصيت كردن روزه داشتن سه روز هر ماه، روزی هر ماه روزه داشتن، و دو رکعت ضحا، دو رکعت نماز چاشگاه، بعد این نماز شروق میگن، صلات شروق اشراق میگن، یعنی بعد از اینکه آفتاب برآمد به یک قدری نیزه روز گرم شد روزه داشتن، هر روز نماز خواندن دو رکعت. و ان او تلق نماز ویتر رو پیش از خواب بخوانم، پیش از خواب. خب اینم درباره فضیلت امر پیغمبر، وصیت پیغمبر به حضرت ابو هریره رضی الله عنه. خب ويستحب ان تكون الايام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. مستحب يعني كي بيگه روز در روزهای بيض باشه، روزهای سفيد ماه كي ماه كلانه، اي روز 13 و 14 و 15 ماهي هجري است. لحديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. فينبر حديث صحيح حسن. خب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند هر کی از شما روزه دار باشه، روزه صائما یعنی روزه گیرنده باشه، هر کی از شما روزه گیر که باشه پس روزه بگیرد های سفید ماه را، و حسنه به عشر به ده برابر است، یعنی گویا ما رو پر روزه گرفت. بعضی علما میگن همون ماه همیه، و بعضی علما میگن این سه روز غیر او سه روز است. به هر حال اگر انسان سه روزی روزهای سفید را هم بگیره با وجودی او با سه روز دیگه اولی ماه یا از آخری ماه بگیره، انشاءالله با که نداره اجر بالای اجر ثواب است. بعضی علما میگد همون حدیثایی که اومده گه سه روز همین ایام البیض مقصوده، و بعضی حدیث دیگر نمیگن، بعضی علما دیگر میگن نه، او سه روز ایام روز سفید ماه 13 و 14 و 15 یه چیزه، و این سه روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرد حضرت ابو هریره و در حدیث عامر کردن عمر عبد الله ابن عمر، این میگن دیگه. به هر حال کدومش که انسان کاتیه کنه بهتره، سه روز موهای سفید بگیره بهتره، و همچنین سه روز بغیر روزهای دوشنبه با روزه بداره بهترینه. خب چه ششم، روزهای مستحبه صوم یوم و افطار یوم، روزه گرفتن یک روز و روزه خوردن یک روز، یعنی یه روز دار بودن یه روز روزه خوردن، هم این هم در حقیقت بهتره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن افضل الصيام صيام داوود، بهترین روزه روزه داوود علیه السلام است که کان یصوم یوما و یفطر یوما. خب حضرت داود علیه السلام یک روز روزه می داشتن، یک روز روزه می خوردن، یک روز پس روزه گرفتن هم خیلی بزرگ است. برای خب آید و هذا من افضل انواع التطوع و این بهترین انواع نفل های روزهگی است. خب هفتم خب یک روز روزه داشتن، یک روز روزه خوردن، بعد داود هم پاشا بیا داخل میشه، روزه سفید هم داخل میشه. هفتم صيام شهر الله المحرم، روزه داشتن ماه محرم همش یا اکثر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بهتر پیامبر صلى الله عليه وسلم بهترین روزه روزه بعد رمضان، يعني بهترین روزه بعد از رمضان این ماه شهر ماه روزه داشتن ماه محرم است، ماه محرم اول سال شماری هجری. خب وأفضل الصلاة بهترین نماز بعد از فریضه، بعد از نمازهای فرضی، صلاة الليل نماز شب است. در حقیقت این هم بهترین اعمال است. خوب هشتم روزه داشتن روزهای مستحب صيام التسع ذی الحجه، روزه داشتن 9 روز ذی الحجه. و تبدا من اول یوم من شهر ذی الحجه، این 9 روز کیسا میشه اول ذی الحجه، ماه ذی الحجه همون روزی ماه است که دو عید قربان است. و تنتهي بيوم التاسع، تمام میشه روز نهم، روز 10 روز ذی الحجه، یعنی تقریبا 10 روز عید اول. و هو يوم عرفه، روزي عرفه روزي نهم، وذلك لعموم الاحاديث. يا جو حديث خاص ما جاني، وذلك لعموم الاحاديث الوارده في فضل العمل فيها. واي ما جاب حديث عام كي در فضيله عمل كردن ده ان نه روز اومده است. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذا العشر. نيس روز هاي كي عمل صالح كرد او روز ها محبوب تر باشه بسوي الله از ان 10 روز ديده. وصوم من العمل خير، والصوم من العمل الصالح، روزه داشتن بجد از اعمال صالح است. و در این 9 روز ذو الحجه که روز نهم با یوم عرفه است، اینا مستحبه، اینا سنت روزه داشتنش برای غیر کسی که در حج جای سبب بخشش دو سال گناه ها می شود. خب 8 روز پیشینش بهترین عمل های صالح است، زیرا الله این در این 9 روز 10 روز ذو الحجه ده عمل های صالح بنده را خیلی دوست داره و اجر ثوابشان زیاد بشه، و مثل صدقه کردن، به مثل روزه گرفتن، به مثل تلاوت قرآن و دیگر اعمال خوب انجام دادن. خب این بود 8 نوع. خب روز نهم چی؟ روز نهم. روز دهم چی؟ روز دهم روز دیگر روزه گرفتن حرام است. برای قد 10 روز ذی الحجه میگن که در حقیقت 9 روزه، به خاطر اگر تقریبا غالبا عدد قطع میگه و الا 9 روزه، زیرا که روز دهم روز عید میشه، عید قربان. روز دهم روز عید، ده روز حرام خوردن، روزه گرفتن روز حرام است. روزه داشتن روزهای عید رمضان و عید قربان، حتی با 3 روز بعد از عید رمضان هم علی می آید روزهای مکروه و روزهایی که حرام است. روزهای عید در روز گرفتن، روزه گرفتن روزهای عید حرام است. خب این بود نوع های 8 گانه های روز مستحبی، یعنی در حقیقت روزها بعضی البته در بعضی داخل است، یعنی مثلا روز عرفه ده هم 9 روز ذوالحجه داخل می شود، روز عاشورا و روز نهم محرم، نهم و دهم محرم در همون روزهای شهر الله الحرم، یعنی روز داشتن ماه محرم داخل است. خوب به همه کفایه میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.